kiti wewe wendi uwe mama tena best friend. Kama vile dadi aliniwacha mami usiniwache wili. Kama vile dadi aliniwacha mami usiniwache wili. Usiniwache wili. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Mama, usiniwache wili.